سو پور چی سارا کی چلی گی تا بغوارم سو پور چی سارا کی چلی گی تا بغوارم کلا چې ہمرا شم آشنا خڑ پڑ مزار تا دے کسما برا بہی گیتا بغوارم سومی چی دشوان بیوا بلی گیتا بغوارم سو پوری چی سارا کی چلی گیتا بغوارم سومی چی دشوان بیوا بلی گیتا بغوارم کلا چی ملگری کم کمیل تا تیار ای کوی یا چی و تا رست روانی گیتا بغوارم سوچی می دشوان بیوا بلی گیتا بغوارم سو پوری چی سارا کی چلی گیتا بغوارم سوچی می چی دشوان بیوا بلی گیتا بغوارم ہاستے خبر چیت لو کھیرا تو کڑلا ہاچ کلا ہمرا تیا دی گیتا بغوارم سو پوری چی سارا کی چلی گیتا بغوارم سو می چی دشوان بیوا بلی گیتا بغوارم ہا دشوان خوگی خاطر ہا خوگ یادونا دے ہا دشوان خوگی خاطر ہا خوگ یادونا دے ماتا بترستر گستر گو کی گیتا بغوارم سومی چی دشوان بیوا بلی گیتا بغوارم سو پوری چی سارا کی چلی گیتا بغوارم سومی چی دشوان بیوا بلی گیتا بغوارم سومی چی دشوان بیوا بلی گیتا بغوارم راشی عبداللہ رات دا صبر بیخی دیروائی راشی عبداللہ رات دا صبر بیخی دیروائی سو اکڑم خزڑا من صبری گیتا بغوارم سو میچی دشوان بیوا بلی گیتا بغاړم څو پورې چې سارا کی چلی گی تا بغاړم څو می چې د ژوند دیوا بلیږي تا بغاړم چې د ژوند دیوا بلیږي.